C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Drugi stopień alarmowy Bravo CRP i pierwszy stopień Alfa zaczną obowiązywać od północy w Warszawie. Policja szuka sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego na drodze krajowej nr 17 w Lubelskiem. Po raz pierwszy zmniejszyła się liczba obywateli Ukrainy ubezpieczonych w ZUS. Drugi stopień alarmowy Bravo CRP i pierwszy stopień Alfa zaczną obowiązywać od północy w Warszawie. Wprowadził je premier Mateusz Morawiecki. Ostrzeżenie mają związek z odbywającą się w stolicy w środę i czwartek międzynarodową konferencją poświęconą bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Oba stopnie alarmowe będą obowiązywać do piątku. Także z powodu przyjazdu do Polski delegatów m.in. ze Stanów Zjednoczonych na granicach przywrócono kontrolę. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a podróżni w związku z przywróceniem kontroli granicznych powinni mieć przy sobie ważny dowód osobisty albo paszport. Z kolei w Warszawie w czasie obowiązywania stopnia alarmowego Alfa w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje biorące udział w konferencji, wprowadzone zostaną duże zmiany w parkowaniu. Na wielu arteriach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Niezastosowanie się do zakazu może zakończyć się odholowaniem pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w środę 13 lutego ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojawią się w okolicy Starego Miasta i stadionu PGE Narodowego. Utrudnienia dotkną także pieszych, dla których niedostępny będzie plac zamkowy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Policjanci poszukują sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rano w miejscowości Stary Zamość, między Zamościem a Krasnym Stawem, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Leżącego w rowie mężczyznę zauważyła przypadkowa osoba, mówi Renata Laczka-Rusek z policji w Lublinie. Wszystkie czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury, uczestniczył w nich biegły z zakresu ruchu drogowego. My ustalamy również, jak gdyby równocześnie z tymi czynnościami dotyczącymi oględzin i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, prowadzimy również ustalenia dotyczące osoby, która kierowała tym samochodem. Ale zwracamy się również z apelem do Państwa, by być może ktoś ma informacje, które będą pomocne w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Ofiara śmiertelna wypadku to 36-letni mieszkaniec gminy Stary Zamość. Wszystkie osoby, które były świadkami albo posiadają informacje na temat zdarzenia, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu. Po raz pierwszy zmniejszyła się liczba obywateli Ukrainy ubezpieczonych w ZUS. Według ostatnich danych ubezpieczyciela na przełomie roku liczba pracowników z ukraińskim paszportem, za których odprowadzono składki do ZUS-u, zmalała o ponad 20 tysięcy. Odpływ Ukraińców z polskich placów budów, stoisk usługowych i handlowych to pierwsza taka sytuacja od lat, informuje zakład. Ukraińcy od kilku lat stanowią około 75% legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Najwięcej osób pochodzących z Ukrainy zatrudniają pracodawcy z województwa mazowieckiego. Ponad 200 rowerów elektrycznych trafi do miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach pilotażu programu rowery elektryczne trafią do służb miejskich. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Elektryczne jednoślady będą służyć policjantom, strażnikom miejskim i urzędnikom na służbie. Chodzi o promocję zrównoważonego transportu w regionie. Zdaniem władz metropolii w Polsce rowery kojarzą się wciąż ze sportem i rekreacją. Tymczasem w świecie są postrzegane jako tani i ekologiczny środek transportu. Jak powiedział oficer rowerowy Marcin Dworak, początkiem zmian ma być wprowadzenie elektrycznych jednośladów dla służb miejskich. Niewykluczone jednak, że w przyszłości rowery elektryczne trafią również do mieszkańców regionu. Trwają już prace nad uruchomieniem sieci wypożyczalni miejskich rowerów elektrycznych. Docelowo rower metropolitalny ma być największą tego typu wypożyczalnią w Europie. Na pilotaż programu zostanie przeznaczonych 23 miliony złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Krakowie, na Pomorzu, w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Przejaśnienia. W pozostałej części kraju sporo chmur, na północy i zachodzie popada. Jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju, maksymalnie do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

i mi i dźwiga się poci i podstroci się jak koń rękami i nogami miga. A sala, sala gości, zachwytu i radości, za bando, ryczando, przyśpiewuje tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatać Abram, z gracją, prezentacją, chcę być spół. Kanciarz, eleganciarz, ujaktywy tańcarz, wodnie i swobodnie, każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, aby zatać Abram, kogoś poproś kogoś, choć ty zuch. Halo, halo, witam panią, witam pana. Minęła godzina 13, jest niedziela, zatem zaczynamy audycję Dancing Salon Ulica. Proszę państwa, nadaję na żywo ze studia przy ulicy Myśliwieckiej. Proszę państwa, kilka audycji temu obiecałem, że wrócę do twórczości Zygmunta Karasińskiego, żeby pokazać fragment jego dorobku powojennego. Zygmunt Karasiński to jest jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej okresu międzywojnia, ale właśnie nie tylko międzywojnia. Zygmunt Karasiński do 1968 roku przebywał w Polsce. Opuścił Polskę w tragicznych okolicznościach nagonki antysemickiej właśnie roku 68 i przeniósł się do Kopenhagi. Proszę państwa, postanowiłem otworzyć tę audycję świetną piosenką pod tytułem Abram, ja ci zagram. To jest piosenka stworzona przez słynny duet Karasiński-Kataszek. Zygmunt Karasiński z Szymonem Kataszkiem miał jedną z najważniejszych orkiestr międzywojennej Polski. Orkiestr jazzowych, niezwykle progresywnych. W tej orkiestrze w latach 20. grał m.in. Sam Lovano, który był mulatem, grał na perkusji, wzbudzał niesłychaną, robił furorę po prostu. Moja babcia Magdalena Młynarska opowiadała mi, że widziała nieraz właśnie ten zespół z tym czarnoskórym perkusistą, który robił różne triki z pałeczkami perkusyjnymi i tak dalej. To było niesamowite. Proszę państwa, Abram, ja ci zagram. Piosenka z rewi pod tytułem Rób coś z teatru Qui pro quo. Śpiewał to Ludwik Lawiński. Nagranie stare, bo z roku 1929. Zygmunt Karasiński był... I tutaj powołam się na artykuł, który znalazłem w archiwum Gazety Rzeczpospolita z 14 października 2008 roku. Tekst autorstwa pana Zbigniewa Zaperta. Będę cytował podczas dzisiejszej audycji ten tekst, bo on w dużej mierze dotyczy historii powojennej związanej z Zygmuntem Karasińskim, który, przypomnę, był saksofonistą, jak również skrzypkiem. Oczywiście grał na fortepianie, wybitny kompozytor i multiinstrumentalista. Był synem Adama Karasińskiego, który był wybitnym kompozytorem również. Skomponował walc François, który prezentowałem na antenie. I Cecylii Skipmanów. Gruntowne wykształcenie, jak pisze pan Zbigniew Zapert, muzyczne, zdobył w rodzinnej Warszawie. Latem 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego, uczestniczył w walkach z bolszewikami na północnym Mazowszu. Po demobilizacji wyjechał do Berlina, gdzie zasmakował w jazzie. W 1925 roku założył wraz z Szymonem Kataszkiem najpopularniejszą, obok zespołu Henryka Golda i Jerzego Petersburskiego, orkiestrę rozrywkową Międzywojnia. Spod jego ręki wyszły takie szlagiery jak Cała Warszawa, Jojo, Pamiętam twoje oczy, w tandemie z Kataszkiem, rozstrzelanym 22 maja 1943 roku na Pawiaku. Wcześniej, dodam od siebie, Szymon Kataszek prowadził orkiestrę jazzową w getcie warszawskim. Karasiński skomponował hity Spotkamy się na Nowym Świecie, Czy pani mieszka sama, Każdemu wolno kochać, Serce matki, wszystkie te utwory już prezentowałem na antenie. Czy przebój ostatniego karnawału Międzywojnia, uwaga, tango pod tytułem Noc w Zakopanem, powstałe z okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym rozgrywanym pod Tatrami w lutym 1939 roku. A więc uwaga, piosenka skomponowana specjalnie na czas karnawału, tego ostatniego karnawału w przedwojennej Polsce. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Zaprezentuję Państwu w dwóch wykonaniach, żeby nie być gołosłownym. Pierwsze będzie to, można powiedzieć, oryginalne z roku 39, a drugie będzie już powojenne, które króciutko zapowiem po tym pierwszym. A więc na początek, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Śpiewa Janusz Popławski. Ukłon serdeczny zala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Pomyśl to rok już temu, tyś nie wiadomo czemu. Pewnej nocy rzekłaś mi kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze stanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Tak, proszę Państwa, a teraz pozwólcie, że zaprezentuję Państwu tę samą piosenkę w wykonaniu pana Bohdana Łazuki, który jeżeli mnie słucha, to go serdecznie pozdrawiam. Powiem tylko, powołując się na tekst pana Zbigniewa, Tomasza Zbigniewa Zaperta z w Rzeczypospolitej z 14 października 2008, gdzie autor poświęcił Zygmuntowi Karasińskiemu cały tekst. Kolejny akapit. W latach 47-55 Karasiński koncertował po Polsce z kolejnym zespołem założonym przez siebie, który nazywał się Tysiąc Taktów Muzyki, wykonując standardy jazzowe zaaranżowane pod szyldem Melodie Zniewolonych Murzynów Amerykańskich. Entuzjazm na widowni wzbudzały solówki grane przez lidera na fosforyzujących skrzypcach. Proszę Państwa, ciemna sala, fosforyzujące skrzypce, możecie sobie to Państwo wyobrazić. Zygmunt Karasiński, prawdziwy jazzman z krwi i kości, jest dzisiaj naszym bohaterem. A zatem pozwólcie Państwo, że teraz zaprezentuję Państwu, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem w wykonaniu Bohdana Łazuki. Zobaczcie Państwo, jak podchodzono do repertuaru międzywojennego w latach 50., 60., 70. Będzie tego dzisiaj trochę w audycji. piękna pani, ukłon serdeczny z dala ślę. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie? Pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu pewnej nocy rzekła mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal, po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Gdzieś pod Lwów tak się skończył jeden z tych najwspanialszych snów. Lecz serce zakochane zostało w Zakopanem. Piękna pani, tam się spotkamy znów. Jaka piękna jest noc w Zakopanem, księżyc świecił srebrzyście jak stal, po kopiercu ze śniegu usłan nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Tak, proszę Państwa, to jest wersja z roku 1978. Wykonywał Bohdan Łazuka. Wersja pochodzi z płyty pod tytułem Nie ma wyjścia, panowie. W oryginale tę piosenkę śpiewał Marian Demar, którego już prezentowałem. W połowie lat 30. orkiestra panów Karasińskiego i Kataszka odbyła tournée po Bałkanach i Bliskim Wschodzie. Podróżowali specjalnie zamówioną salonką, a w repertuarze mieli głównie polskie melodie. Zapropagowanie rodzimej muzyki Karasińskiego odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi. 7 września 1939 roku, po sławnym apelu radiowym pułkownika Romana Umiastowskiego, ruszył na wschód. Zakotwiczył w Białymstoku. Od października 1939 do lutego 1940 roku grał ze stworzonym zespołem Białoruski Jazz w kasynie oficerskim Armii Czerwonej. Potem przeniósł się do Lwowa, gdzie współtworzył grupę muzyczną Jazz Revia. Oczywiście mało kto wiedział podczas okupacji i w wolnej Polsce międzywojennej również, że Zygmunt Karasiński, nasz bohater, jest z pochodzenia Żydem. Jego ojciec był Polakiem, natomiast jego matka była polską Żydówką, bardzo mocno zasymilowaną i to pochodzenie wywleczono mu dopiero w roku 1968 i do tego tragicznego epizodu wrócę. Natomiast Zygmunt Karasiński był postrzegany, oczywiście uważany za twórcę jak najbardziej polskiego. Sam określał siebie jako wielkiego patriotę. Chciałbym teraz cofnąć się kilka lat i zaprezentować Państwu przepiękną piosenkę w wykonaniu mojego faworyta Adama Astona. Dobranoc, kochanie. To jest piosenka autorstwa duetu Karasiński-Friedwald, Zenon Friedwald. Proszę Państwa, gra orkiestra taneczna Odeon, czyli orkiestra flagowa, firmowa orkiestra wytwórni płytowej Odeon, pod batutą wspomnianego w audycji nieraz wspaniałego Jerzego Gerta. Posłuchajmy. Kocham cię, a kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Dobranoc, kochanie, śpiewał Adam Aston. Bohaterem dzisiejszej audycji jest kompozytor i multiinstrumentalista Zygmunt Karasiński. Proszę Państwa, oczywiście proszę pisać do mnie na mylenarski@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile, pytania, uwagi. Staram się jakoś sukcesywnie odpisywać Państwu. Bardzo proszę o ten kontakt, proszę o propozycje. Dzielcie się Państwo ze mną swoimi odczuciami na temat tej mojej audycji. To jest bardzo potrzebne i bardzo miłe i bardzo budujące, ten kontakt. Proszę Państwa, po wybuchu konfliktu niemiecko-sowieckiego Zygmunt Karasiński trafia do Zakopanego. Pomógł w tym zapewne paszport jego żony, Węgierki, prima baleriny opery w Budapeszcie, obywatelki kraju sprzymierzanego z III Rzeszą. Zatem Zygmunt Karasiński występował z big bandem na dancingu Edelweiss, czyli Szarotka, zlokalizowanym na Gubałówce. Wśród gości dominowali rekonwalescenci z Ostfrontu, ale zapewne bywali też gestapowcy. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której Zygmunt Karasiński, który jest Żydem, jest kapelmistrzem i gra dla tych wszystkich Niemców na Gubałówce. Czyż to nie jest filmowa scena? I dalej pan Zapert pisze: po kolejnym przetoczeniu się frontu Karasiński pozostał na Gubałówce, gdyż warszawskie mieszkania zostały doszczętnie zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Stefan Korboński we wspomnieniach pod tytułem Na rozkaz Kremla opisał sowieckiego żołdaka roztrzaskującego skrzypce, których brzmieniem Karasiński czarował publiczność, wykonując solową partię swego powojennego przeboju Pozdrowienia od gór. I teraz, proszę Państwa, ten wątek zakopiański, który był tak ważny w życiorysie Zygmunta Karasińskiego, chciałbym Państwu zaprezentować w postaci piosenki Pozdrowienia od gór. Pierwsza wersja powojenna, Tadeusz Miller, gwiazdor tuż powojennej polskiej rozrywki, zmarły tragicznie pod koniec lat 40. Wspaniały śpiewak Tadeusz Miller, a zatem rok 1946, śpiewa Tadeusz Miller Pozdrowienia od gór, a za chwilę jeszcze jedna wersja, może nie w całości, w ramach ciekawostki, ale na razie posłuchajmy Tadeusza Millera i Pozdrowienia od gór. Pozdrowienie od gór, zasyłam tobie w świat daleki, o dawnym szczęściu tłumiąc mleki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór, gdy sam już nic ci dać nie mogę, daleki świat nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od nas. Wiśnieżne szczyty, oświeci księżyc złoty, wspominam nasze noce i wyznania, i pieszczoty. I tak mi ciebie brak, i smutno mi, i źle tak. Na jedną wieść od ciebie czekam, czekam na twój znak. Pozdrowienie od gór, zasyłam tobie w świat daleki, o dawnym szczęściu tłumiąc mreki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór, gdy sam już nic ci dać nie mogę, daleki świat nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od tak. Pozdrowienie od gór, zasyłam tobie w świat daleki, o dawnym szczęściu tłumiąc mreki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór, gdy sam już nic ci dać nie mogę, daleki świat nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od tak. Śpiewał Tadeusz Miller, nagranie z wytwórni Mewa, tuż powojenne. A teraz troszkę późniejsze nagranie w wykonaniu wspaniałej Sławy Przybylskiej, która przecież znana jest z wykonań przeróżnych utworów przedwojennych polskich. To jest właśnie taka osoba, która w pokoleniu poprzednim niż moje nadawała i nadaje drugie życie tym wszystkim pięknym piosenkom. A zatem, proszę Państwa, pozdrowienie od gór. Niech Państwo pozwolą, że teraz zaprezentuję w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Smreki szumią i górski strumień srebrzyście gra pośród dolin i skał. Tyś mnie całował i wciąż odmowa, tęsknota rosła i we krwi wzbierał szal. A dziś mój dramat przeżywam sama, zbłąkana w górach pośrodku Tatr. Na snów mych straży trwa twój towarzysz, przyjaciel wierny, halny wiatr. Pozdrowienie od gór zasyłam tobie w świat daleki. Po dawnym szczęściu szumią smreki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór. Gdy sama nic ci dać nie mogę, w daleki świat, w nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od tak. Gdy śnieżne szczyty oświeci księżyc złoty, wspominam nasze noce i wyznania i pieszczoty. Ciebie brak i smutno mi i źle mi tak. Na jedną wieść od ciebie czekam, czekam na twój znak. Pozdrowienie od gór zasyłam tobie w świat daleki. O dawnym szczęściu szumią smreki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór. Gdy sama nic ci dać nie mogę, w daleki świat, w nieznaną drogę, to pozdrowienie daj siostra. Zygmunt Karasiński, proszę Państwa, to jest, zresztą mówiłem to już w audycji, w pierwszej audycji poświęconej w całości jego twórczości, to jest jeden z tych ludzi, którzy byli cały czas obecni po wojnie, to znaczy po pierwsze wojnę przeżył, po drugie został w Polsce i był cały czas w swojej rodzinnej w Warszawie i pozostał w zawodzie. I kiedy zapytałem mamę chyba, lub tatę, nie pamiętam teraz, czy jest jakiś jazzman sprzed wojny, facet z tych zdjęć, z tych pięknych czarno-białych zdjęć, gdzie siedzą dumnie we frakach w jednym z jakichś pięknych lokali przedwojennych. Usłyszałem, że jest taki pan Zygmunt Karasiński. Pan Karasiński bardzo często przychodzi do Spatifu na Nowym Świecie, ma swój stolik, siedzi przy nim i czasami, jak robi się bardzo późno i wypije może ze dwie wódeczki więcej, to siada przy fortepianie i gra swoje melodie. I kiedy ktoś podchodził do niego w tym spatifie słynnym i mówił do niego: maestro, a proszę zagrać to, albo proszę zagrać tamto, to on zawsze mówił, że gra wyłącznie swoje melodie. Zatem, proszę Państwa, oczywiście po wojnie związany z radiem i telewizją na bieżąco. Oprócz własnych kompozycji dla własnych orkiestr pisał na zlecenie dla wielu wokalistów. I piosenki z jego muzyką śpiewali tacy wykonawcy jak oczywiście Mieczysław Fok, to już przed wojną, ale po wojnie również, ale Ludmiła Jakubczak, wspomniany Tadeusz Miller, Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Rena Rolska, Irena Santor, Ludwik Sempoliński, Jarema Stępowski. Zatem, proszę Państwa, pozwólcie, że teraz zaprezentuję Państwu utwór z roku 1964, kiedy Zygmunt Karasiński jeszcze wcale nie spodziewał się, że za kilka lat będzie musiał wyjechać w tak tragicznych okolicznościach z Polski, i Janusz Odrowąż napisał słowa, wykonuje Jerzy Połomski, utwór nosi tytuł Ben Akiba. Przebić głową mu, on nie pęknie tak jak szyba. Lub co robisz, bracie, wadąc głową w mur? Noś parasol przy pogodzie i słonecznym nie wiesz dnią. A gdy chcesz przechować ogień, lepiej, żebyś papier nie zawijał go. Ben Akiba tak uczył nas, na dzień chciał stworzyć raj, więc czemu poszły nauki w las? Ajajajajajajajaj. Wspaniałe są mądrości wschodu, lśni jak perła każda z nich. Tylko szkoda, wielka szkoda, że tych pereł nie podnosi prawie nic. Mawiał mądry Ben Akiba, nie pożądaj cudzych żon, bądź chłop z ciebie, a nie ryba. Hamuj nerwy, nie pożądaj cudzych żon, ani wołu, ani osła, ani auta marki Fiat. Gdy cię nogi dotąd niosły, możesz dalej na piechotę dążyć w świat. Ben Akiba tak uczył nas, na dzień chciał stworzyć raj, więc czemu poszły nauki w las? Ajajajajajajajaj. Wspaniałe są mądrości wschodu, lśni jak perła każda z nich. Tylko szkoda, wielka szkoda, że tych pereł nie podnosi prawie nikt. Ben Akiba, piosenka z roku 1964. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł z Rzeczpospolitej z roku 2008. Autorstwa Tomasza Zbigniewa Zaperta. Artykuł rozpoczyna się tak. Cudzysłów. Pragnę jak najprędzej wrócić do kraju. W tym celu przeprowadziłem szereg rozmów w polskiej ambasadzie w Kopenhadze. Otrzymałem zapewnienie, że nie ma zastrzeżeń do starań o powrót. Pisał w 1971 roku Zygmunt Karasiński. Jak pisze Zapert, jeden z najwybitniejszych kompozytorów w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej. Od jesieni 1969 roku zamieszkały w Kopenhadze. Chciałbym teraz zaprezentować Państwu piosenkę niezwykle ważną dla całego pokolenia, przepiękną. Violetta Villas, jedna z największych gwiazd polskiej piosenki powojennej, w drugiej połowie lat 60. nagrała piosenkę autorstwa Zygmunta Karasińskiego. Jest to rok dokładnie 66. Proszę Państwa, specjalnie dla Państwa, dla wszystkich, jedno słowo matka, Violetta Villas, kompozycja Zygmunt Karasiński. Słowa, proszę Państwa, Jacek Korczakowski. Zapraszam. Violetta Villas, jedno słowo matka. Proszę Państwa, nagranie z roku 66. Grała orkiestra Polskiego Radia. Zygmunt Karasiński napisał z emigracji przymusowej tragiczny list, którego adresatem był ówczesny prezes ZAIKS-u, Karol Małcużyński. Niech Państwo pozwolą, że zacytuję fragment tego listu. Po otrzymaniu stosownego kwestionariusza osobowego przygotowałem już cały materiał potrzebny do jego wypełnienia. Brak mi jedynie niezbędnych referencji. Kto może ich udzielić? Polskie Radio? Ale od chwili wyjazdu nie nadaję moich utworów, bo jestem na indeksie. Pomyślałem więc o ZAIKS-ie, do którego należę od roku 1922. I dalej pisze Tomasz Zbigniew Zapert. Dlaczego opuścił Polskę? I Zygmunt Karasiński pisze. Wyjechałem, bo po wypadkach marcowych wywleczono moje pochodzenie. Wprawdzie matka pochodziła z asymilowanej rodziny żydowskiej, ale nigdy nie należała do gminy. Wiosną 69 roku Stołeczna Estrada postanowiła uczcić jubileusz półwiecza działalności artystycznej Karasińskiego. W sali kongresowej miał odbyć się uroczysty koncert z udziałem gwiazd estrady. Podczas próby generalnej przy kasach pojawiła się kilkunastoosobowa grupa mężczyzn skandująca: żydowska impreza, żydowska impreza. Portierom nie udało się ich wyprosić, więc wezwano milicję. Funkcjonariusze odmówili jednak interwencji, bo każdy w Polsce może wyrażać swoje poglądy. Organizatorzy, obawiając się demonstracji na samym koncercie, postanowili go przełożyć. I teraz, skutkiem tego wydarzenia wyeliminowano moje utwory z anteny radiowej i festiwali. Wyrządzono mi wielką krzywdę, na którą nie zasłużyłem. A teraz tęsknię i marzę, że znów spotkamy się na nowym świecie. Pisał Zygmunt Karasiński do prezesa ZAIKS-u Karola Małcużyńskiego. Smutne to bardzo. Troszkę przerażające, nawet bardzo. Straszna to jest historia. Jestem tym niezwykle poruszony, chociaż czytałem już ten tekst kilkukrotnie. Dlatego dedykuję pamięci Zygmunta Karasińskiego, wspaniałego kapelmistrza, jazzmena, muzyka, kompozytora, kolejną piosenkę. Tym razem Wiesława Drojecka, proszę Państwa, śpiewa Błękitny deszcz. Piosenka powojenna, autor słów Jerzy Ficowski. Proszę Państwa, wspaniały poeta, niezwykle piewca tolerancji, otwartości na świat. Wspaniały człowiek, mąż pani Elżbiety Ficowskiej, którą bardzo pozdrawiam. Posłuchajmy. Jak ślepy cień ominął mnie i znikł bez śladu we mgle, i nawet łez na mej twarzy mój miły nie zauważył. I tylko deszcz rozpłakał się nade mną. Błękitny deszcz, co moje smutki zna, czy o tym wiesz, że właśnie deszcz odnalazł mnie wśród mgły? Błękitny deszcz, co widział samotne łzy. W milczące dnie, w niejedną noc bezsenną, pocieszał mnie deszczowy